باب بین الصفا والمروه ركن لا يصح الحج الا به باب د فمیان د دې کې چې سعی پمند صفا او مروه کې یو رکن او فرض د حج نه او نسی کی حج مگر پدی جمهور علماء پدی دی امام مالک امام شافعی رحمه اللہ چه دا سعی پمن دا صفا و مروا کی یو رکن دے دا ارکان دا حجنا او حج نسی کیگی مگر پدی رکن اکدا چاپری خون پدی دم منبانی جبیرن جوڑیگی داوی امام مالک امام شافی امام احمد او دنور اگن صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم مسلک دے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمائی چنہ دا سعید سعید واجبات و دا حج و دا عمرے ندا نو کچری چا پری خو نو گنہگارم شو قصدن خود دی جبیر پا دم سر جوڑی گیا و حج سی شو و بیهی قال حدثنا یحیی بن یحیی قال حدثنا ابو معاویہ عن شام بن عروان بیهی عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها قالت قلت لها ویما ویلیو دی بی بیتا انی لا ازن رجلا زگمان کوم پیو سڑی لو لم یتف کچری اغسعی و تواف نکو بین الصفا والمروتی پمند صفا و مروا کی ما دور رہو نو دل دا زرر نور کئی کدا سعی و تواف پریخو قالت لما بی بی او فرمایل اولی قلت ما ویلی ان اللہ تعالی زکا اللہ تعالی چو چد یقول فرمائی ان الصفا والمروة من شعائر اللہ وی صفا و مروة دی دا لامات دن دا اللہ نا الاخر اللہ آیا نرستو بیاوی فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتوف بهما وي گناہ پی نشته که طواف کوي نو معنا اوروا معنا دا سه غس ورو ابن زبير رضی الله عنه چې گنه سعی اړ واجب نه ده ک الله وي فلا جناح عليه توف بهما فقالت بيبي ورته وي قل ترور او ما سي خري توي ما تم الله حج امرئ نپورک یو نه تمام ی الله حج یو شړی یو نمرد لم یتوب بین الصفا والمروه چې هغه طواف نه کړي په مند صفا او مروه کې د دن حج مکمل له او نی عمره مکمل دا ولو کان کما تقول کچری دا سی وی چیت څنګه وی لکان بیا ودا سی آیات وی فلا جناح علیه الله یتوف بهما گنا پی نشتا کده طواف نه کوي په دې دواړو کې اول ته کوئی فلا جناح علیه یتوف بهما وهل تدری فی ما کان ذاک او طالب تشتا د سبار کیو دا انما کان ذا کداو انن انسوار انسوار چو کانو یحلون فی الجاہلیہ دای بنیت او حرام کولو په جاہلیت کې د دو بوتانو علا شط البحر چې په غاړه د سمندرو په غاړه د سمندرو یو تبی یقال لهما اصاف و نائلت دیت بی اصاف و نائلوی اغی تب اصاف او نائلوی ثم یجیعون بیا بدی راتل فیتوفون بین الصفا والمروہ ندی بتواب کولو پمند صفا و مروہ کی ثم یحلقون بیا سرون خریل نکل چی اسلام راغی کریو ایتوفو بینهما کل چی اسلام راغی دی بدو گنل چی توافو کی پمند دی دوارو کی للذی دا اغا وجنے بدو گنل کانو یسنعون فی الجاہلیات چی دی بجاہلیت کے کول ادبوتانو دی صاف و نائل عبادت و بندگی بے کولا قالت فانظر اللہ عز و جل اللہ دا یاترو لگنو ان الصفا والمروة من شعائر الله چا شدید علامات د دین نن نار اخرها تر اخره پوری قالت فتوافو بی بی فرمای دی نه پس بدای طواف کولو ورنه د ذکر کرک کوله جلت خوبوتا اوس بمو دلت څنګه د الله عبادت او بندگی کوو ویدا پدی باندې دا دو بوتان یو تبه اساف وی یو تبه سوی نایل به وی ای ویدا دواړه د سمندر په غاړو قاضی عیاض رحم الله وی امام نووی داینا نقل کړي چې دا و هم ده دا دواړه خو د بهر په غاړه نو دا دواړه په صفا مروه او دا منات چو نو دا د سمندر طرف تاو امام نسائی پا قوی سند سره د زید ابن حارثا رضی اللہ عنہما نا روایت نکل کرے نا عنہونا چی پا صفا و مروائی او دو بوتانو او دے دا تانبیوی لیکلی شوی نجور کریو تا بے صافی بلتن آئلہ نکان المشرکون اذا توافو تمسحو بهما مشرکان چې به تواف کولو نو دیبا مسحول دا دواړه بوتان او دا حدیث امام طبرانی ذکر کړی دی پسانه د حسن سارا دا په دریاب په غاړنو دا په صفا مروه باندې ادم ور سره دی چې دواړه دا خزه سړیو پر دې سړی خزو دای په کعبه شریفه کې بدکاری کړو الله ته کاڼي جوړ کړی نو دای دې برد پار یو په صفا او بل په مروه او درول یو نو کله چې زمانه دشوا شیطان خلق ته یو د عبادت او بندگی شروع کا وګوره وهم صرف په دغه الفاظو کې دي چې علی شط البحر دا د سمندر په غاړه نو دا په ما صفا مروه باندې وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام بن عروه قال اخبرني ابي قال قلت لعائشه رضي الله تعالى عنها ما ارى علي جناحا خريم اسيتوي اور ابن زبير زنوينم فزان سغنا الله اتتوف بين الصفا والمروه کز سعیو نکم توافو نکم پمند صفا و مروه کی قالت بی بی ورت فرمائلی لما سو اجنا قلت و ایما ورت و یورو ابن زبیر رضی اللہ عنو ایلی ان اللہ عز و جل یقولو اللہ عز و جل فرمائی ان الصفا والمروه من شعائر اللہ دادی دا علامات دا دین دا اللہ فقاد لو کانت کما تقول کچر دا سوے چتوے لکان بیا ودا سوی فلا جناح علیه اللہ یتوف بهما گناہ نشتا چی دے پدی کی تواف نکئی انما اون لی لہذا و اینا دل شیو دا فیونا سم من الانسوار فوارد سخلقو گدا انسوار و نکانو دا حلو کلشی بدئی حرام ترلو احلو لی مناتا نو دی بے حرام ترلو دا منات بد پارا پا جاہلیت کی فلا یحلو لهم ایتو وہو بین الصفا والمروہ دیب اصل کی احرام تڑلو د منات د پارا منات د دیو بوتو نو حلال فلا اهل لهم ولا لو دوی ته چې توافو کی په مند صفا او مروه کې کله چرال د نبی رسول سلام سره حج د ذکرو ذالک دا خبره ذکر کا فانزل الله عز وجل هذه الايا الله دا آیات مبارکه ونی ګلو فلا امر زما د قسم وی په بخون کی د عمر زما ما تم الله حج من پور بن کی الله حج دا چالم یتوب من الصفا والمروه چې غي طواف نکو په من صفا او مروه کی یعنی سعی رکن نے و به قال حدثنا عمرو الناقد و ابن ابي عمر جميعا ابن عينا قال ابن ابي عمر حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث عن عروة بن الزبير قال قلت لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم مار على حد زنوی نمپیو تنچ توافی انوکو پمند صفا عمر واکس شے وما اوبالی اوزم پروان لغم اللہ اتوف اغین وما چید دوارو پمند کی تواف انکم قالت بی اسما قلت یبن اختی دیر بد دیا غش تاوی ازوی دخور زما تواف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواف کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواف کرو مسلمان فکانت سنتا دی په منس کی تواف خو سنت دی وینما کانا من حل لمنات تواغیہ ابیشک ہوا غش چا بے حرام اترو دمنات تواغیہ دپارا چدا د دای په بوتانو مشرکانو په بوتانو کې او بوتو او دا تواغیه د دې کفار او صفاتو سرکش ګمرا خدای چې دای دا سکول التي هاغ منات تواغيا بالمشلل چدا پا مشلل مقام کیو مشلل یو زید نزید قدیت سرا د سمندر د طرفنا لا یتوفونا ندغی انسوار و دغی خلقو بیا تواف نکلو پا مند صفا عمر واکی فلما کان الاسلام و کلچ اسلام را سالن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذالک مند نبی ری سلام ندی بارک تپوس و کفان نزل اللہ عز و جل اللہ دعیات مبارک رولی گلو ان الصفا والمروة من شعائر اللہ صفا و مروه دی دا علامات دی دین دا اللہ نفمن حج البیت او اعتمر چاچی حج و کد بیت اللہ شریف و عمره و کفلا جناح علیه توف بیما نشتر گناہ پدچر توافو کی پمند دی دوارو کی ولو کانت کما تقول اکوی داسی لکسنگ چتوی و رو ابن زبیرتوی لکانت فلا جناح علیه اللہ توف بیما گنا نشت کده پک تواف نکی امام زہری وی فذکر دو ذالک لی ابی بکر ابن عبد الرحمن ابن عارس ابن شام اغیت بدا ذکر کفا آجبہو ذالک دیر پا تاجب کی واچولو اغلا وقال ان هادا العلم کوئی دا علم دیچی اللہ بی بی تا دمر کمال فهم ورکلے اے پتولو نسخو کی ان هادا العلم اپا بعد کې دا سراغلی ان هاذا لعلم ادوار خبر صحیح دی یرا دا مضبوط علم دی او عائشی بیوی ته الله کمال علم ورکنه څنګه کمال یو کو په تفسیر د آیات کې ولقد سمعت رجالا من اهل العلم يقولون او بشک ما اوریدلی څه سړونه د علم نه چي وي انما كان من لا يتوب بين الصفا والمروه من الرب وي بشک واچ تواب نه کول په مند صفا او مروه کې د عربونه يقولون دوی ان توافنا بهذين الحجرين تواب زمون په مند دي دو کانو کې من امر الجاهليه دا خودي د طریقو د جاهليت نه وقال الاخرون من النصارى نور بنان سوارونه وي انما امرنا بالتواف بالبيت مونږ ته حکم شوه د تواب د بیت الله ولم نمر به بين الصفا والمروه مونږ ته حکم نه شوه چې صفا مروه کې دي سعي او طواف وکړو فانزل الله عز وجل الله د آیات مبارک رو لیګلو ان الصفا والمروه من شائر الله قال ابو بکر بن عبد الرحمن فا اوراها غمان کوم قد نزلت فی هؤلاء وهؤلاء شد آیات د دې کسان مبارک نازل شوه دې وبه قال حدثني محمد بن رافع حدثنا حجين بن المسنى قال حدثنا علي سنن قيل عن ابن شهاب انه قال عبرني عروه بن الزبير قال سالت عائشه رضي الله عنها وساق الحديث بنحوي حديث داس بیان کړه په مثل لري وقال في الحديث حديث کی میری فلما سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم کله چې تپوس کړه د الله د رسول صلى الله عليه وسلم نن ذالک دی بارکی فقالوا يا رسول الله الا الله رسول انا كنا نتحرج من خو حرج او گنا غنو ان نطوف في الصفا والمروه چې موږ طواف وکړو مند صفا او مروه کې د ګلت بوتانو فانزل الله عز وجل الله لا يترون ليغلو ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه اي يطوف بهما قالت عائشه رضي الله تعالى عنها قد سن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الطواف بينهما قال حبيب طواف د دې په منس کې مقرر کړي فله سلي احدن يترك الطواف بهما نشت دیو تنتا چی پری دی دی اغتواف پمند دی کی اے سننا یعنی مشروع کڑے وے نو سننا لفظ ہوئی جنو واجب دے و نو فرض دے و تاسو اوری دل چی عام جمہور ور تا رکن وئی او حضرت امام ابو حنیفہ رحم اللہ ورطا واجب ہوئی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَا قَرَابَنَا ابْنُ وَحْبِ الْقَرَابَنِ يُونُسُ وَنِبْنِ شِعَابَنُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبِيرِ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا اَخْبَرَتُ اَنَّ الْأَنْصَارَ انْصَارَ كَانُوا قَبْلَا يُسْلِمُوا وهم ذي وغسان وغسان كبير يحلون لمنات ديب احرام تڑلو د منات بود دپا فتحرجو نو دی بد گنای گن روایت و ویتوفو بین صفا والمروا چی دی صفا پر مروا پر مرد کی توافو یدب تنت خبوتو وکان ذالک سنتا فی آبائن ودا طریقہ دی پنکنو کی من احرم لی منات چې چا ود منات پر احرام تو لم یتو بین صفا والمروا نو بیا دی تواف نکرو پمند صفا والمروا کیو انم سالو او دې تپوس کړو د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم نن ذالک دی بارکی حين اسلموا کله چې اسلام راړو فانزل الله عز وجل فی ذلک الله دی بارک رو لیکن ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما ومن تطوع خيرا چاچو خوشاله سرو کيو کار دني کوي فإن الله شاكر عليم الله بدل ور كون کيو پوهه وبه قرات سنا ابو بکر بن ابي شيبه قرات سنا ابو معاويه عن عاصم عن انس رضي الله تعالى عنه قال كانت الانصار يكرهون انصار وبدغنن اي يطوفوا بين الصفا والمروه جلي طواف کی من صفا مروه کی حتى نزلت ترديش دعيات نازل شو ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما باب بيان ان السعي لا يكرر چې سعي مکرري غنا بیا بیا په سعي کې نفلي نه وي بعد وی دینا مراد دادی چی قارن بگنی یو توافا یو سعی بانی اکتفا کئی اباد وی ناسی پا سعی کی تکرار نشتا اباد وی سعی پا حج عمرہ کی لا یکرر دا بار بار نکی بلکی او زل کی او ددی تکرار مکروح دے او سعی کی نفلیم نی وبه قال حدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال اخبرني ابو زبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه طواف نوکړه نبی رسول سلام او ندای مرګرو بین الصفا والمروه ومن الصفا والمروه کی مگر طواف یو وې دې مراد هغه صحابه دي چې قران کړو نو قران والو باندې دور سعی او طواف ردو سورج په دې نورو و به قرات سنا عبد ابن حمین قابن محمد ابن بکر قال احبرنا ابن جریج بهذا الاسناد مثله وقال الا طوافا واحدا مگر تا یا تواف یو تواف هو الاول تواف منه باب استحباب دامت الحج حاج تلبیہ باب دے په بیان د دې کې چې مستحب دی همې شب او حاج تلبیہ ادا ولګیای لګیای به حتا یشرع تر دې چې شروع کی فی رمی جمرۃ العقبه پویشتو د جمره عقبی کې پرز د اختر یو من نهر پرز د لوی اختر اے حاجی چې د حج حرام متړونو تلبیه به وای او دا به بندې نه تر دې چې جمره عقبه وي جمهور دا وایي چرنبه کان راوغستو جمره عقبی له ورغرزول نو بس تلبیه بند شوا امام احمد رحم الله تدا منسوب دي اوی نا د دې د اخر پوری وای بیا به بندي چې د جمری عقبین فارغ شو نو بس د تلبیه بند شو پوښه په اختلاف کنا سموي تا نه امه و به قال حدثنا ابن ايوب قتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل حاوي قال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال حدثنا اسماعيل بن جعفر محمد بن ابي حرملة عن قريب مولى ابن عباس عن اسامه ابن زيد رضي الله تعالى عنهما قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات زرست سورشم د الله د رسول صلى الله عليه وسلم پس د عرفاتنا سورلی چې تکړای د دوکسان پیش ورې دیشی او ددا سلو یو خلقو پسې کسوک سور شي نو دا خلاف ادب ندي. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الايسر قال چور سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم شعب وی لار تپ غر کی اغلار گس طرف تو رسید په غر کی دون المزدلفہ دی خواد مزدلفین آناخا نوخے کی نولا فبالا وڑو کی او دسمات کو ثم جا پیارا غد اللہ حبیب فصحببتو علیہ الوضوع ماورت دا او دسبوع چولی فتوزا وضوعا خفیفا او دسیو کو او دس پک یو یو زل اندامونو انزل ادو بو استعمال کم کو د غالب عادتنا قول ثم قلت الصلاة ما ورته قربان مز یا رسول الله فقال الصلاة امامك مز ومختي هل تمزدلفه کی بکو فارک بر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول شه رسول الله صلى الله عليه وسلم او خا حتا تل مزدلفه تراغله او مزدلفه تا او د ماسوتن په کی مزید ما خامو ماسوتنو کو نگورا پلارا کی بم مزنکی نبا عرفات کی سوک مزکی احناف وی کبی کنو اعادہ بے کئی باز علماء وی دا پا مزدرفہ کی سنت تھی نگو چالارا کی اکل او بلدے کی اکل لبس موزی اوشو ثم ردف الفضل فضلو بیا رستو سورشه و فضل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پسی فضل ابن عباس غدا تا جمن فسباد مزدلفی بیا غسور شد اللہ دا حبیب پسی او جمع آدا مزدلفی توعی قال قريب بن قريب فاخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن الفضل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ايجن کے فضل ور پس سور و رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي ہمیشہ اوچ تلبیہ حتى بلغ الجمره جمره عقبی تچور سید او گٹے ور وشتو تلبیہ بندکا نگورا حاجی با ترجمرت العقبی پوری دیده پوری با تلبیه وی داد جمهور علماء و مسلک ده دا طول و فقهاو چه ده بداول گیتی پوری وی ابازی سلف وی چه ده بدا سواموزا پوری دا رفی پوری تلبیه وی ابی آب بنده اسو کوئی د دې جمرې د اخر وشتو پوره به وای او صحیح قول د غد جمهور ده و به قال حدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا علي سنهاوي قال حدثنا ابن رومن قال ابن ليس نبي الزبير عن ابي معبد مولى ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل ابن عباس رضی اللہ عنہم وکان ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رست سورد اللہ دے رسول پس انہو قالت یا شیعت عرفا دے ویلیو پا مازی گردہ عرفی کی وغدا تجمل الناس او پس عباد مزدلفی کی خلق تہین دفعو کلچ واپس راتل وی علیکم بالسکینہ دارام نکار والی منډې موه هي ساروي وې ټک وېما او هو کاف الناقه ود الله بي خلو خد تیزتون بندولا حتا دخل محسرا وادي محسر تو خرا دن شوا او هو من منا ود منا نذا قال عليكم بحصل خصف پتاسو لازم دی چې د ټیکر کی اے د لوبیا د دانیو مروشتنو کوي چې پګوت وشته شي الذي تورما به الجمرتا شوشه شي پاره جمرا وقال لم يذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي الله حبيب ترغي پوری تربیه وی حتا رمل جمرا چوی وشته جمرا نو دی رمل جمرا مانا سوا چه بس اول گیتی پوری ویشتا ادابا وڑو که گیتی دا لوبیا دا کرخو دا دانی عمرا و بیهی قال حدثنی غیر ابن حرقا حدثنی ابن سعید ابن جریج قال ابرني ابو زمير بهذا الاسناد غير انه لم يذكر في الحديث لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي چمیشو د الله رسول چی تربیه وی حتا رمل جمره چی جمره وشتا وزاد في حديثه والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده اشاره کول پلاف کما يخذف الانسان لك انسان گیچولی و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الاحوز بن حسين كثير ابن مدرك بن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله رضي الله عنه ونحن بجمع من مختلفه سمعت الذي انزلت عليه سوره البقره و اما ذا شخص نوري الى الله پیغمبر فرمائے جناب الکرشو دے پڑھی سوره بقره يقول في هذا المقام چه پدی مختلفه کی وی لبیک اللهم لبیک ذم تلبیہ وی نو دا سو کی چی وی جنبوی نو دا درس ندی مستحب دی ہمیشہ والد تلبی پس دو قوف دا عرفات نم او دا جمهور مسلک نے و به قال حدثنا سوریج ابن یونس قال حدثنا شیم قرابر نا حسین عن كثير ابن مدرك الاشجعي عبد الرحمن ابن يزيد ان عبد الله رضي الله عنه لبى تلبيه حين فاض من جمع قال شو واپس راتلو د مزدلفين فقيل اعرابي هذا هو له شندا خبان نشيره فقال عبد الله رضي الله عنه اذا خلقنا قوله انا سي الناس هم ضلوا اي خلقنا پیغمبر خبره هي رشو او قبيلاري شي سمعت الذي ما اريد دي دا شخص نو نزلت عليه سوره البقره چې نازل کړی شو د پای سوره بقره یقول في هذا المكان چې پدی دی کی لبیک اللهم لبیک وبه قال حدثنا وحسن الهلو علي قال حدثنا ابن ادم قال حدثنا سفيان بن حسين بهذا الاسناد وبه قال حدثنا يوسف بن حماد المعني قال حدثنا زياد بن البكائي عن حسين الكثير بن مدرك الأشعري عن عبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد قال ورواي سمعنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول بجمع شبه مزدلفة كي سمعت الذي ما أريد لي دا شخصنا انزلت عليه سورة البقرة شنازل اکلی شو پای سوره بکر نبیر سلامی ها هنا دیده کی اکول شوی لبیک اللہم لبیک ثم لبا بی تلبیوی و لبینا معه او منگم دا غصر تلبیوی ثم لبا بیا اغ تلبیوی و لبینا معه او منگم داغ سر تلبیوی باب التلبیت والتکبیر فی الرحاب من منا الى عرفات فی یوم عرفا ادی کی گوری اوزے تلبی امرالا اینو دا چه آئیم وی او دیم وی یا یوزه وی یوزه تلبیه وی ندی کی یو زی والد تلبیم راغلے دے ثم لبا ولبینا وی بیا تلبیه ویلیوا او منگم ورسر تلبیه ویلیوا اسور بقره زکا خاص کا چی پسور بقره کی دا حج مسائل دیر راغ دی دی پسور بقره کی دا حج مسائل دیر راغ دی دی و بیهی قالا اے تلبیہ و تکبیر بابن تلبیہ باب التلبیت و التکبیر باب میں پمیان تلبی ویلو دا تکبیر انو کی فذهاب اتلو کی دمینان عرفات تا پرز دا عرفی دمینان چی عرفات لحاجیان صاحبان زی نو تکبیرون بموئی زکا تکبیرون شورو شوی اتلبیه بموئی اپا تید مناری نوئی زنان پکلارا و بیه قال حدثنا احمد بن حنبل و محمد بن المسنہ قال حدثنا عبداللہ بن نمیر ها و بیه قال حدثنا و بیه قال حدثنا و به قال حدثنا عبد الله بن نمير ها و به قال حدثنا سعيد بن يحيى الاموي قال حدثني ابي قال جميعا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن ابي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال غدونا ومساري وقتتي ود الله در رسول صلى الله عليه وسلم سره منا عرفات تا او وقتتي نو مراسه چنور روحته نو د الله حبيب د منا نم عرفات تلار دي من الملبي منک بازي تلبيه وي ومن المكبر او بازي تكبير نوي وبه قال حدثني محمد بن حاتم حاتم وهارون بن عبد الله ويعقوب الدورقي قالوا حدثنا يزيد بن هارون قال ابن عبد العزيز بن ابي سلمة عن عمر بن حسين بن عبد الله بن ابي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مغدا الله الرسول صلى الله عليه وسلم سرو في غدات عرفه فسباد عرفی کی فمن المکبر ومن باز تکبیرون ومن المحلل باز لا الہ الا اللہ فاما نحن فنکبر ومن تکبیرون وقال قلت والله ما وی قسم پا اللہ لا عجب منکم تعجب دی تاسو نکی فلم تقولو له تاسو سنگ اونوی اغتما غاریتا سنگ تاکتل ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسنعو چیغکون الله پیغمبر سکول و به قال حدثنا اتا صدور تطوستو نو کو چې الله پیغمبر سکول اے وای حدیث کې خو تاخير د بین التکبیر و التلبیه الله حبیب لیدلو د ادا سکول خو چې پیغمبر په خپل سکول دا الله حبیب وی پخپلا عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ از الله دا حبیب سروت نو تلبیه ترک نہ کتر دی چې جمر عقب وشتا اور سره تکبیرم کو وای سره و به قال حدثنا یحیی ابن یحیی قال قرات وعلى مالک محمد ابن ابي بکر الثقفي انه سال انس بن مالك رضي الله عنه وما غاديان من منى الى عرفه دي ساري روانو د منى عرفه تا كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم ويتا صبح سنگ کول پدی رس کی د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سرا فقال اي ورتو فرمائل كان يهل المهل منا تلبیه والا و تلبیه وی فلا ینکر علیه اغنه با انکار نشکی ده اغنه چانه ایج داولی تلبیه وی و یکبر المکبر مننا فلا ینکر علیه او تکبیر با وی تکبیر با ینکس من ناغبانی من کار نشکی ده و بهی قال حدثنا سریج بن یونس قال حدثنا عبدالله بن رجاء عن موسی بن عقبه قال حدثني محمد بن ابي بكر قال قلت لانس بن مالك رضي الله عنه غدا تعرف فسباد عرفي ورتويلي ما تقول في التلبيه هذا اليوم تددي رجل التلبيه بارك شيء قال سرت هذا المسير زتلهم قديت لو سر النبي صلى الله عليه وسلم ودير مر غورو سرا فمن المكبر ومن المهلل چا تكبير چا تلبيه وي ولا يعيب احدنا على صاحبه يو فبل ابن وي باب الافاضه من عرفات الى مزدلفه واستحباب صلاه المغرب والعشاء جمعا بالمزدلفه في هذه الليله باب د بیان دراتلو کی دارفات نا مزدلفه تا او مستحب دی دواړه منځونه د ماقام او ماسوتن چې په جمع او کې په مزدلفه کې په دغش په مصنف دی استحباب لفظ ذکر کو نو د شوافی او مسلک دی چې جمع بین الصلاتین په مزدلفه کې د ماقام ماسوتن سنت او مستحب دی نو ای که چادل تا او نکا او لا رکی او کانو دام جایز دی خو فضیلت تی فوت شو اباد ایموی که نو واجب دی لا رکی بینکی کدیو کوئی عادب اکی ادا غمزا بی حنفیم دی و بیهی قال حدثنا یحیی بن یحیی قال قرات والا مالک موسی بن عقبه عن قریب مولا ابن عباس رضی اللہ عنہما ان صاحب ابن زید رضی اللہ عنہما نو سمعه صدا اوریدنی اللہ دا حبیب نے یقول چوی اوریدنی دا غنا چوی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا رفا دا اللہ حبیب را پشیو دا رفینا ته دا کان بشعب چو پاغلا رد غر کی نزل کوشف بالا ورکو د سمات کو ثم توزع و د سکو لم یشبی غلوزو اډه او د سی پورا نکو کامل او مکمل یونکو یو یو زری اندامونو انزل فقلت له والصلاه ما ورته موږ قال الصلاه وما مکو مزمخ کې فارکه بسور شو پسورلې فنما جاء المزدلفتا کله چې مزدلفین راغې نظر را کو شو په توزا او د سی کو فاس بغدو روا نو د سی پورا کو ثم قیمت الصلاه یا د موزی قامت شو فصل المغربان د ما خام موزیو کو ثم ناخ کل انسان بعیره یا کینو هر انسان قلوخ پخپل زه کی ثم قیمت العشاء به قامت کړه شو د ماس خوتن فصل الله نوغه کو ولم یصلی بینهما شین د دوانو پمنس کی سموز نو کړه و به قال حدثنا محمد بن رمين قال عبد الله بن يحيى بن سعيد بن موسى بن عقبه مولى الزبير بن قريب مولى ابن عباس عن صاحب ابن زيد رضي الله عنهم قال ان صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الدفات من عرفات را غرزيد له نبي اسلام پس را پس کې دو عرفات نا الى بعد تلك الشعاب بعض دغا لارد غرنو تلحاجتی دخلا جد پارا تو چه حاجت مات کو او د سمات کو فسببت علی من الماء نو ما ورت داو د صبح چولی فقلت تصلی ما و مسک حبیبا قال المصلا ما مک د مزه مخکد مزدلفه کی مکو و به قال د سنا ابو بکر بن ابي شیبه قال د سنا عبد الله بن مبارک ها و به قال د سنا ابو قریب واللفظ له قال د سنا ابن مبارک یعنی ابراهیم ابن عقبه عن قريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت اسامة ابن زيد رضي الله عنهما يقول وفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات روا بشهد الله حبيب دا عرفاتنا فلما انتهى كلش رو رسيد الى الشعب اغلار د غرتا نظر را کوشو بما لوړو کې د سمات کو ولم یقلوا ساما اراق الماء وساما ندی ویلی چوبې چوي کې قال فدا بما نبير اوغته فتوضا وضوءا ليس بالبالغ او د سيو کو د سو خډير مبالغه کونکې نو قال فقلت يا رسول الله الصلاه مش قال الصلاه امامك مزمخ کې قال ثم سار ورس روان شو حتى بلغ جمعا مزدلفه تراوي فصلى المغرب والعشاء نمزو کو دما خام او دما سوتن وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال ابن ابن ادم قال حدثنا زهير ابو خيثمه قال حدثنا ابراهيم بن عقبه قال ابن قريب انه سال اسامه بن زيد رضي الله عنهما كيف صنعتم سرنگ تاسو کړو حين ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم کله چې رستو سور ود الله د رسول صلى الله عليه وسلم په عشيه تعرفه وما زګر د عرفه فقال جئنا الشعب الذي وراغلی وبنګ لارې د غراغتا ينيخ الناس في چې خلقل تو خان کې نه للمغرب للمغرب د مغرب د وجنا د ما خام د مزد وجنا خلقو خان کې نه پانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حبيب حقين لا وبالا وربول كل وما قال هر كلمه او دا سينو دي چوبه توي کې د بولو پځه کله دینم تعبیر په اورو بولو کې اشاره کلم احرا کلم ثم دعا بالوضوء بيد او د صبح ته فتوضا وضوءا او د سو کو د سوله سبب علی سبل بالغ نو پورا کوشش کون کې یو یو زل اندام نو انزل او به لګی توي کې فقلت يا رسول الله صلاه مز فقال الصلاه امامك مزمك فارک وحتا جئنا المزدلفه نشور شو تردی چې موږ مزدلفه لرالو فاقام المغرب نو ما خام مزوکو ثم انا الناس بیا خلقو خان کې نو په خلو زینو کې ولم يحلوا خداغین لا بارونا او اسباب نو پرانسته حتا قام العشاء الاخرا تردی چی اقامت وکو دماس خوتن رستنی فصلا ثم حلو بیا غی سامانون کلاو کل کل تو کیف فکیف فالتو مہین آسبحتو سرنگ کار مکڑو چکل مزدلفہ کی مصباکو قال ردفہو الفضل ابن عباس رسور پسی فضل ابن عباس رضی اللہ عنہما سور شوی وانت ولختو انا او تلیم زفی سباقی قریشن علا رجلی پڑوان دی تنن کو دو قریشو کی پیدل پخلق کو لارم ز پیدل لارم او بیا اور پسی اغی سوارشول وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان محمد بن عقبه عن قريب بن سام بن زيد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اتى النقب الذي كل چراغ له نقب هاغتا نقب لار توي فغر کی او کلاو زي توي بين الجبلين کل چراغ لري وغلار هغه ته ينزله الامراء شراکوجي داغه نو مرا نزل کوشو فبالا او د سمات کړه ولم يقل دا سيونوي چې احراقا او به دوی کړي سم دا به وذوین بیر اغختي وي دا او د شوو فتوذو ذون خفيفا دا سه مختصر غنته او د سه کړه فقلت يا رسول الله صلات فقال الصلاه امامك و به قال حدثنا عبد بن حميد قال ابن عبد الرزاق قال ابن عامر بن جوري عن طه مولى سباين عن اسامه بن زيد رضي الله عنه انه كان وده رسول الله صلى الله عليه وسلم پس حين افاض من عرفه کل جوا پسو د عرفين فرما جاء الشعبه کل چراغره وغلار د غرتانا خراحلته وخه کینو لوا ثم ذهب الى الغايه ليو دسماتي تلاو فلما رجع کل جوا پسو سببت عليه من الدعوه ما ور تراوا چوليو بو دلو خنا فتوضا ودسو کو ثم ركب بیا سور شو سمات المزدلفه پیاران مزدلفه تفجما بها بين المغرب والعشاء حلت دما خام وما سوتن منذن دوار پجما وکل او وی قرات سے زہر ابن ہر قرات سے یزید ابن هارون خراب نازل مانی کی بھی بی سلیمان نے توائیں انا بن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم افاد من عرفہ را واپسیو دار فینا وساما ور پسی رست سورو قال وسامته فما دار یسیر علی ہیئتی دا اللہ حبیب لو دا سی پخبل حیعت پا کلارا کلارا حتی اتا جمعا تردی چی راغی دا اللہ حبیب جمعا مزدلفیتا رو رسیدو و به قال حدثنا ابو الربيع الزهراني و قتيبة بن سعيد جميعا عماد بن زين قال ابو الربيع حدثنا حماد قال حدثنا هشام بن ابي قال سئل اسامة وانا شاهد تپوس کړه شو دو اسامه رضی الله عنه ناز حاضر او قال سالت اسامه بن زيد رضی الله عنهما و ما پخپلت تپوس کړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم اردفه ایزان پسی رست سور کرو دار فاتنن دل خفت ہوا کیف کانے سیر اسرنگ بطلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین افاد و من عرفتا کلچ روا پشو دار فاتنا قال کانے سیر العنق ایبد عنق پشکل کتلل اے عنق ویو نرمو پکرارت لوتا فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً کلچ بے زی فراخ او مندو الار بکلاو ننسوا بیا بے لکتیس تلالکول ننس دا انق دا پاستیزو تلو تا وئی نگو را دی که دادی چی کل گنائی نو مستحب دادی چی پا کلار کلار بدی او که کل گنه نشتاو میدان کو لاو ده نو تیز تیز بزی و بیهی قال حدثنا هو ابو بکر بن ابی شیبا قال حدثنا عبدت بن سلیمان و عبداللہ بن نمیر و حمید بن عبد الرحمن عن هشام ابن اوروا بهذا الاسناد وزاد في حديث حميد قال هشام والنص فوق العنق نص پتلو کی د پاسه دی د عنق عنق یو قسم ته پکلارت لولو ای نص داغی د پاسه دی و به قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال ابن سليمان ابن بلال عن يحيى ابن سعيد قال ابرني ادي ابن ثابت ان عبد الله ابن يزيد الختمي حدثه حديث بيان کړی چې ان ابا ايوب رضي الله عنه اخبره خبر ورکړی دي تنه صلى الله چې د مشکره رسول الله صلى الله عليه وسلم سره په حجۃ الوداع کې المغرب والعشاء ما قام وما سقطن په مزدلفه کې وبه قال حدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد بهذا الاسناد قال ابن رمح في روايتي عن عبد الله بن يزيد الختمي وكان امير الكوفة دا امير او گورنر الكوفة بعد ابن زبير رضي الله عنه وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء مذکرو د ماقام ما سوتن په مزدلفه کې جميعا غون دواړه یو ځای کړو و به قرات د سنی هر ماتو هر ماتو نو يحيى قال ابن نواب القرابر يونس بن شهاب ان عبد الله بن عبد الله بن عمر اخبره ان ابا رضي الله عنه قال فرمایلی دی جما رسول الله صلی الله علیه وسلم من المغرب والعشاء بجمع جمعواله کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم په مند ماقام ما سوتن کې په مزدلفه کې ليس بينهما سجده د دوار په منځ کې سموز نو نفل نو کړی واصل المغرب ثلاث رکعات تماخام مزدری رکعات کړی واصل العشاء رکعات او ما سوتن دو رکعات کړی ځکه سلور رکعات فرض په سفر کې یاد حج د وجنه دو کیږي ا دماخام دری خو په هر حال کې دری فکان عبد الله یصلی بجمع کذالک عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ با دغه شان مشکول و مزدلفه کې حتا له قبل الله تعالی تردی چې په وش والله سرا و به قال حدثنا محمد بن مسنا قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدی قال حدثنا شعبت بن حکم و سلمت بن کوهل عن سعید ابن جبیر انہو صلی المغرب بجمع والعشاء بإقامت چی موزی کڑو دم آخام پا مزدلفہ کے و ماسوطن پا یو اقامت ثم حدثان ابن عمر رضی اللہ عنہ ما انہو صلی اللہ مثل ذالک چی دد دغشان کڑیو پا یو اقامت یو ازانو یو اقامت و حدثان ابن عمر رضی اللہ عنہ ما ان النبي صلى الله عليه وسلم سنا مثل ذلك دا الله پیغمبر دا سکنیو و به قال حدثني زهير بن هل قال حدثنا وكيف قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد وقال صلى الله ما بقامت واحده و ادوار منزور په یو اقامت کړو و به قال حدثنا عبد بن همین قرابر عبد الرزاق قرابر مسوريا سلمت ابن كهيل عن سعيد ابن جبير ابن عمر رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعوالک رو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین المغرب والی شائع فمند ماخام و ماسوطن کی بی جمعن پا مزدلفہ کی صل المغرب ثلاثا موجے کڑو دم آخام دل رکاتا والی شاہ رکاتا و ماسوطن دو رکاتا بی اقامت واحدت دوار منزون دا پار یو اقامت بدوار من زنو کی یو اقامتو اگر اقامتو نا بدوئی که یو بینو مخی دل مسئلہ تی روا دادا غولما و دلیلم دے چی وئی پا عرفات کی دوار من زنو پا یو ازان او دو اقامتو نو دی او دلته په یو ځان او یو اقامت دی و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد بن ابي اسحاق قال قال سيد بن جبير فد نعمه ابن عمر روا پشوي مونږ دي ابن عمر رضي الله عنه سراته ته نا جمر راغري مزدلفه تا فصلى بين المغرب والعشاء باقامه واحده مونږ ته د ماقام او ماسوتن مشکړو په یو اقامت ثم انصرف بها روغر ذو فقرا کذا ویدار مشل بنا مشکلو من رسول الله صلی الله علیه وسلم فی هذا المكان پدیزه کی دغشان مزی مملکنه لک سنگ چمتا سوتو کو دغشان مز نبی علیہ السلام کړو یو حدیث دینو کتابونو کې شتا خوستا سودی کې دی باب کې نشتا. کثیر شو دل دا حدیث ها چیر نبی یو کرال چیو دسی پوراو کو اے گور تاسو لوی چې مزدلفه لراغ اول حدیث د دې باب له ګوري فلما جاء مزدلف اولاد کې خو مختصره دسو کو کنه نو چې کله مزدلفه لراغ نظر فتوزع فاسبغ لجوء ويو دسی پوراو کو دې دې کې یو مسلې ته سوچ کاوي. یو خودی کې دا دلیل دی چې او داس یو ځل کړي سی پی کړي ندی او به دوباره او داس وکړو. نبی رسول الله اول مختصره او داس وکړو یو یو ځل فتوزع وضوءا خفيفا اپاغه ګور سموز موز نه کړي اب به دوباره او د شکر الله حبیب صلی الله علیه وسلم او پورا او د سیو کو جوه علماء لیکلی وای پکه مو بوئی چې او د سکول د زمزم مو بوئی ندین ادم د باز خلک کوئی چې زمزم وو بغیر د سکول نه بل شی نه کې نو دا خبره درست نه زمزم په بو او د سم کولې شي پخلی پکی کولی شی سمو مانعت پکی نشتا. باب استحباب زیادت تغلیش بسولاة الصبح یوم النهر بمل بالمزدلفا والمبالغت فی بعد تحق کی طلوع الفجر. باب دے مستحب دے زیاد پتیارک دے سبا مسکول پرز د اختر په مزدلفه کې ا مبالغه وکې د دې په وختي کولو کې ها او تحقق یقین بوي د طلوع الفجر اے یقین سره سبا را خطلې او بس چې سبا را او خطو نو باندې بو ویلې شي ا سنت بو کې او پسې بس همدستی جمعو کې چې د وقوف د مزدلفه د پاره در لوکټ ډیر شي. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب جميعا عن ابي معاويه قال يحيى اخبرنا ابو معاويه عن الامش عن عمر عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ايمانو كثرت الله رسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاه چی موز دې کړې موز إلا لمی خاطئا مگر پخپل وقت بے کونو إلا صلاتین مگر دو منزون داسیو چرے پخپل وقت ننکڑی صلات المغرب والعشاء بجمن مز دما خام او دما سخوتن دے پا مزدلفہ کی کڑی خود دما سخوتن پا وقت کے دما خام مزیم دما سخوتن پا وقت کے اوکو وصل الفجر یوم ایدن موجه کړو د سبا په د ورځ قبل میقات یا مخک داغه د وخت نه یعنی بس خو چې سبا راو خطو اذان او اقامت او سنت او شنوی کو ورته روایت د امام ابو حنیفه رحم الله دلیل لیاوی هر مجب په اخر وخت کې سیوا د دې دو ورځو نه چې دې کې د ما خامغه د ماس ختم سره وکړو د سباغه وختي وکړو او باز نور علما وایي چې نه په اول وخت کې مزغره ده لکه عربو کې په دې عمل لې او امام ابو حنیفه رحم الله دا غي د مذهب تابعدارو په دې دلیل نیولې چې سفر کې بس وګجمه بین الصلات نه کوي. زکای ابن مسعود رضی اللہ عنہ الله پیغمبر لازم نی ولې وای دا سینې دی کړی مگر په دغه غرض علما او نور لیکلی جنا نور او احادیثو کې جمع بین الصلاتین راغله آکه حقیقتا دا او قصورتا دا او جمع بین الصلاتین راغلنے. اب یا گورا که پدغه حدیث ظاہر لو گورے نو بیا خو پا معرفات کم دمازیگر او ماسبخین مسکی دی جمع رانشی دیکھا دیو امار اے تو صلی اللہ صلاتن لی میقاتها اپا آئی که خوب سشوے مز دمازبخین پا خپل وقت شو خو دمازیگر ور ترامخ کی کو. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم جميعا عن جرير بن الاعمش بهذا الاسناد وقال قبل وقتها مخكد وقت سبا دمجن بغلس فتيار كي باب استحباب تقديم دفع الضعفاء من النساء باب ده مستحب دروان دي رالی گل د کمزور زنانو نه وغیره هن نور بډاګان دي ضعیفان دي بیماران دي د مزدلفین میناتا فی اواخر اللیل په اخر د شپو کې قبل زحمت الناس مخکې د غنیدو د خلقنا و استحباب المکس لغیره مستحب دي ساره دل غیر د دوی تا حتا یصلوا الصبح بمزدلفه چې د سبا مس په مزدلفه کې. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن كان بن قال حدثنا افلج ابن حميد بن قاسم بن عائشة رضي الله عنها انها قالت بيبي واستاذن استاذنت سودة اجازت غوخته سودي بيبي در رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة پشپد مزدلفه کی تدفع قبله تدفع قبله چدا راشی مخکد دینا تدفع قبله اے قبله کی ضمیر رسول الله صلی الله علیه وسلم تراجی ری دی اجازت او تو چدا بنا الله د حبیب نه مخک راش د مزدلفین پشفا فاذن لها دیتے اجازت کنیو. وقبل حتو من ناس و مخد ازدحام دخلقنا وکانت امراتا او ودا یو زنانا سود بی رضی اللہ عنہ ثبتتا یعنی بدن درنو او دارنگی تلوکی پکلاروا تلوکی بی بی پکلاروا ثابتتا. يقول القاسم والثابت والثقيله يعني درنوا قال فامن العربي ود الله بدي اجازته کو فخر فخرجت قبل دفيه دار اوت ومخي درات رو النبي عليه السلام نا وحبسنا همغه بنکلو عائشه بي رضي الله عنها حتى اصبحنا تردی جمون په مزدلفه کې سبا کو فدفعنا بدفی مورا واپسو دای په واپس کې دو سرا ولی انا کون بی بی وای دا چې وې ز استاذن تو چې ما اجازت غوته وې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کما استزانت هو سعودتو یک سعودی بی بی رضی الله تعالی عنها اجازت غوته فاکون ادبه بی نی زبم راغره په اجازت د نبی دے سلام احب الی دا بدر محبوب ماتا مم مفروح به دیو خوشاله کړي شي وشي نه پاغي زه بډې را خوشاله شي زم د دې غاني او د دې ازدحام نه بچي چې ما اجازه غوښته و مام چې اجازه غوښته و نو دا بخره نګور که څوک ګډاګان دي کمزوري دي بیماران دي نو دای د شپې هم د مزدلفین راتلې شي دای د شپې د مزدلفین راتلې شي او دا به کله راځي. امام شافعی رحمہ اللہ یجوز قبل نصف الليل وای د نصف الليل نمخ کې رات لې شي او ای وای جمره عقبه بعد نصف الليل ویشتل جایز دي. ادي حدیث باندې دلیل نیولې. اد علماء اختلاف او چشپتی رول په مزدلفه کې دا شپه د اختر څنګه دا نو د امام شافعی رحم الله مسلکم دار جدا واجب دي. وای چا چې پرې خو نو په دم لازم شو اوس حج صحیح دی. احناف علماء دا وای چې شپه تیرول په مزدلفه کې سنت دي خو ساری وقوف واجب دي. بعض علماء وای نه فرض دي نه واجب دي او نه سنت دي او یو فضیلت دي. او څومره وخت به تیرې سوچ کوی خبرې لا څومره وخت به تیرې نو امام شافعی رحم الله او یو سات فنش بسانی کی د شپې نه و یو سات فنش بسانی کی او ماباد ولات لو شم چې تیر کی آیو قول دار چې نه ډېر شپه به تیرې امام مالک ندری روایت ده ټول شپه به تیره یو قول داده چې نه اکثر شپه به تیره یو داده چې لږ غوندي وخت به تیره د مزدلفی د شپې بارکه ایدا سي فرمایلی دي. او دا وقوف د بعد الصلات واجب دی نو که چاپری خو بغیر د عذر نه دم پر راضی خو که چاله عذر دی ایدی په لګورې لکه زویفان لوی وی زئی بیماران لوی وی زئی اوس بیمار خو یوازې ځان نشي سنبالو له روح سره به مور سره خزی یوازې نه سنبالي کی سره به بی ناغنم دغه واجب ساکت شو له عذر دی نو د په دمم نشتا عذر دی نو په دبانې دا دم نشته چې اوزر دی نو دم پ نشته. داسې د مینا دا شپ داسې دي چې دی کې اختلاف احناف وی سنت دی تیرول یو لسمه دو لسمه ادا عربو بعض علماء وی چې لازم دی خو اکثر شپا دلتا سارت دی نو موږ مسجد خیف کې ایم را پسې راشي ګڼه ګڼه ماس وطن موز نفس سوک راشی سوک ایجی پوی چیز دیر اشپا متیر اکا بیا دی جماعت نوزی نو دشپی اخیر ایسا بیا زیل و رسائی آغا عمل دخپل علماء پا قول بانیو کی و بیهی قالا حدثنا اسحاق ابن ابراهیم و محمد ابن المسنن جمیعن سقفی قال ابن المسنن حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا جوبن عبد الرحمن ابن القاسمی ان القاسم عائشة رضی اللہ عنہ قالت كانت سودة وسودة بیبی امراتن زخمتن یو بیبی وچی د بدن نغتوا ثبتتن اپتلو کی درنوا پا کلار کلار بتلا فستازنت دی اجازت غختی ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ان تفید من جمن بلین چی دادی لارشی د مزدلفین پشپکی فاذن لها الله حبيب ورت اجازه کو عائشه بيبي فرمایل فليتني كنت اي ارمان چې وې د استاذم تو چې ما مي اجازه غوته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه څنګه زنانه غریبانه دي کمزوري وي کما استاذنه تو سعادتو لکه اجازه یو تو سعودي بيبي وکانه عائشه تو عائشه بيبي لا تفيزو داود مزدلفين نتل منات الا مالما مگر دے امام و خلیفہ سارا و بیہی قال حدثنا ابن نمیر قال حدثنا بی قال حدثنا عبداللہ ابن عمران عبد الرحمن ابن القاسم ان القاسم ان عائشة رضی اللہ عنہ قالت وددت زخوخم انی کنت استعظمت جمام اجازت غوتے من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما استاذنه تو سعودته لکا سعودي بيبي اجازه غوخته فوصل للصبح بمنا ما بعد سبا مس په مینا کې کړه فام الجمرتا ما وجمره قب ويشته قبل اياتي الناس مخک دراتلو د خلکو نه مال باسان وي فقيل لعائشه رضي الله عنها فكان السودته استاذنه تو وی سعودي بيبي اجازه غوخته قالت نامغي ويا انها كانت امراه ثقيله دا یو زنانا و بدن ندرنا و سبیتتن مانم و سقیلتن فستازنت اجازت غوخته و دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفادن الادیت اجازتو کو و بیهی قرات دسنا ابو بکر ابن و بیشیم و قرات دسنا بکیون ها و بیهی قرات دسنی زہر ابن و حد قرات دسنا عبد الرحمن کلا همان سفیان عبد الرحمن ابن القاسم بهاد الاسناد نهوهو وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن قطان عن ابن جريج قال حدثني عبد الله مولى اسماء رضي الله عنها قالت اسماء رضي الله عنها وهي عند دار المزدلفه او داد دار المزدلفه سراوا اي دي بيبي فرمائل او داوا دا غدار د مزدلفی سرا وی آیا پریوتی د سپوږمۍ هل غاب القمر سپوږمۍ پریوتا قلت لا ما وینا فَصَلَّى سَاعَةً نُذِيمُ زُكِي او سَاعَة ثُمَّ قَالَ يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ اے بچیا سپګمې پریوته کنا قلت نما ويا وقالت ارحل بي وشابا موږ روانه وا فرتحلنا نو موږ لاړو حتا رمثل جمرا چی وی وشت جمرا ثم صلت في منزل ابي فقل لك مزكو فقلت لا ما ورتوي اي هنتا يا هذه ادا لقد غلسنا مغ پتيار کرا لډر قالت كلا ودا سن ابنيا ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للزعن اجازتي کړه دې زنان او تا زعن جمد زعيني وا ادا غزنانه ته وی جدا پکی جاوه کی وی بیا مطلقن خزو ته وی وردی په لورې داد اختر شپوا نو دا اختر شپه دا لسموي په لسم سپګمې سو وخت پریو زیدا ترغه پر دې انتظار ا د سپګمې د ډوبېدو نه پس دارالا مینا تا او جمره وشتا بیا د سبا مزلتو کو نو پیغمبر علیه السلام زنانو ته اجازت کړی دی پدی حدیث علماء دلیل نیولې چې رمی د طلوع الشمس نمخ کیم سیدا خو کمزور د پارا احناف د دې مسلې کې خلاف دی وی کدشپی ور تراتل جیزم دی خو جمره عقبه بنولی مگر بعد طلوع الشمس نو کچاو است پس درا مخ کې درا خطو د نورنا او پس درا خطو د سبانا نو د احناف په نس دام جایز ده نور لاندې خطلې خو سبا او خطو او کچا د سبا درا خطو نمخ کې وی نو دای وی دوباره به ولي دای وی چې دوباره به ولي و به قال حدثني علي بن خشم قال ابن عيسو بن يونس عن ابن جرير بعد الاسلام في روايه قالت لا ديمنا اي بنيا ان نبي الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام اذن لزعنه اجازت کړه خپل زنانو ته چې د دې شپې هم جمره وشتې شي. و به قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد او به قال حدثني علي بن خشر بن قرابر عائشه جميعا عن ابن جريج قرابر ني اتوان ان ابن شوال اخبره انه دخل شدي وردن نشو په ام حبيبه رضي الله عنها فاخبرته نو خبر ورته بيبي ور کړو چې نبي رسول الله صبحا لګري و ام حبيبه رضي الله عنها من جمن د مزدلفین د شپیا د شپیا ولېګل چې لار څه جمرولولا نو ګره د شپیا ضعیفان او زنانو د پار د سیدروسی و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثنا عبد بن دينار حاوي قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عمرو بن دينار ان سالم ابن شوال ابن حبیبه رضی اللہ عنہ قالت بیوی کنا نفلو مونږ کول په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې نو غلص پتیار کی بتو من جمع تمزدلفین مناتا وفي روایت الناقد نو غلص من مزدلفا پتیار کی بتلو د مزدلفینا. و به قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبه بن سعيد جميعا حماد قال يحيى اخبرنا حماد بن زيد عن عبد الله بن ابي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول ده فرمائل باسني لغل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل او قال في الضعف فاغ كمزور او زنانه كي من جمع عند مزدلفين بليل النشميا چون کی دام معشوبو دیم د زنانو سرولی غنو فی ثقل باز وی ثقل سامان توي او قال فی ضعفا فاغ کمزور کی زملی قلم معشومان زنانا اپدی کی بوډاگان معاجز کمزوری داخل دی نگورا کمزوری دا بنی حاشم و معشومانی دشپی علی گلیو بیماران حسن بیماران و معشومان و زنانو تا دشپی راتلل درستی او کد دی دا خدمت دا پاری و روغم رازی نوی پا قافلی دا حج کی امیر ضعیف وی ځکه زنانه کلی پری خیرو کی بشی دا غسوک سنبالی بیمار ماشون بسوک سنبالی. و بیهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبه قال حدثنا سفیان بن عیینه قال حدثنا عبید اللہ ابن ابی یزید انه سمع ابن عباس رضی اللہ عنہ ما یقول انا ممن قدم زداغ چانو چی مخکر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ضعفات علی پا کمزور دخل اهل کی. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثنا عمرو بن طعن بن عباس رضي الله عنهما قال كنت مزفي من باغچا کے قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم چروان درالی گلو د الله پیغمبر فی ضعفات اهلی فکمزور دخل اهل کی. وبه قال حدثنا ابن حمید قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جریج قال حدثنا اتوان ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال بعصبی ویلی گلیم سے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے سہر پشمنی من جمع دمزدلفینا فی ثقل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا سامان او پا کمزورو کی احل دنبی علیہ السلام قلتو ابلغ کا ماوی آئے رسیدنی تا تا انا ابن عباس رضی اللہ عنہ مقال باعث بی بی لیل طویل لے گلے امز پش پیوگ دے کہ قال اللہ نا اللہ کذالک بی سہر پیشمنی لے گلے ام قلت لہو فقال ابن عباس ماورت ابن عباس رضی اللہ عنہ مغرمین الجمرت قبل الفجر ویمنگا جمرت سباد را خطون مخ کیو اشتا وعین صلی الفجر مصد سبائی کم جو کو کالا لا اللہ کذالک یو دغشان حدیث چی می در تووی دغشان خبر دا. دا دغه شان خبره ده دا څنګه چې متا تاوي دغه شان خبره ده څنګه چې متا اسو تاوي اپیشمری جلار شي نو هم خاصړه ورسي نو قبل الفجر شوا مساله کې دایمه اختلاف دغه حدیث د جواز والو دلایل و به قال حدثنا ابو طاهر و هرمله ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال ابن يونس بن شهاب بن سالم بن عبد الله رضي الله عنه اخبره ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقدم ضعفه اهله دبروان دیو لیگل کمزوری دخفل احل فیقیفون این دن مشر الحرام او بدری دن مشر الحرام صرف مزدرفه کی دشمی فیدکرون اللہ اللہ بیاد کما بدالهم سمرش بدی دخکارا شوا سم یدفعون ابیا بدی راوا پشفل دن مزدرفین امناتا قبل آئی قفل امام مخید ادری دون امامنا و قبل آئی ادفع او مخید آغد واپس کی دونا فمن من يقدم من صلاة الفجر بعض برال المنات د سبا د مزدفارا او بعض برال الباد ذلك پس دنینا فیدا قدمو کر جبرال الرمن جمرا ودئی بجمرا ویستاو ابن عمر رضی اللہ عنہ جن ووی ارخص فی اولائکا اجازت او رسحت کرے دی کسا مبارکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلیه و سلم دی بارکی اجازت کنے نگر دی که بعد الفجر راغ کچا دا وقوف پری خود مزدلفی دا زحمت دا وجنا دا عذر دا وجنا دا رش دا وجنا نو علماء لیکلی لا شیع علیه و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد آلیه و اصحابه اجمعین. الہ العالمین خاتمہ مکمل ممتاز مو والدین و استادان برو جون دو تیلا خیال امینا پاڑا و لی گناہ رما یا الہ العالمین الہ العالمین کمو بچو امتحانات کی صورت امتحان آسان نور مقاصد شریعت ای پورت سمر بیماران دی اللہ تو بل شفا کاملا عجر و نصیب اللہ زمونگا دے مدرسی بطول امت مسلمہ دینی دنیوی ضروریات تخفل رحم کرم پورا پریشانی اللہ تو بولی ختم و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد علیہ و اصحاب